ګران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 75 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر القرآن سریم خان کې په 13/8/2017 د دې د میلادو په 37 اشاعت توحید سنت کې سټ ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزیمین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 حالا کتو دی امام ابن قیم رحمه اللہ حالات معلوم کا دی مصنف اولانے اور رستانے حالت معلوم ہو کنا امام ابن قیم رحمه اللہ اول کی دی صفی الدین ہندی موریدو داغه مریدو داغه نه سبق وی هغه بریلیو ساينو هغه داغه نه سبق ویلو بیا رستا کی امام ابن تیمیه رحم الله خواره راغي او دی امام ابن تیمیه نه سبق وی داغه نه سبق وی ډیر خوشاله او بیا به وین خلکو ته بیا بیا وی چې الله په ما احسان وکړو اقد آتانی شیخا من الحرانی اللہ را لحرانی او شیخ راکو استاج را لراکو او وفت علی بابا من الجنانی او ما تا جنتونی او دروازه کلاو کلا زو خطبه او ممخ که تا صفی الدین هندی سر او ما مبیاروس تا اقا قولو گورا کنا نونیو گورا او دایو گورا نو برابره که چه بکم طرف رواندی دا اقا او مگورا دا او مگورا خدا ایتا نگوری ان شیاطین لا یوهن لا غټونو ته سوکای دا ته شیطان خری استاد قابل لګنا غټونو ته معلومی و ان شیاطین لا یوهن الا اولیاءهم یو غټګوري بل غټګوري درت الماسبخین دی او غړوړ خطا دی درو غلمانی دی او کس بل بهر دی او درو غنسا دی هغه چیزونه ورالی او دای زراوانه غسل چیر د الله کتاب او دا وګورم هغه لبیا نه قصو بس روانی وین شیعاتوینا لیوهنا الى اولیائهم او یقینا شیطانان آکه دو پیریان نیکی انسانان نیمخ کی خبر خلاصه کرده من الجن والانس وین شیعاتوینا لیوهنا الى اولیائهم فام غاز رکی اچی وسوسی اچی قول دوستانو تا لیو جادی لوکم دای جگڑو کی تاثرا دلیلو نووی تاثرا وین اطواتموم انکم لا مشرکون وائن اطاعتموم انکم لمشرکون او کتا سومن لددائی ادائی پس روان شوئی فی استحلال ما حرمه اللہ فالال گنلو دا کی چه اللہ رام کڑیو اللہ رام کڑیو او تا تبل چاوی اگر روا کڑیو اگر بس تروان شوئی پہل او پا حرمت کری تبل چاو منل نو انکم لمشرکون یا خیرن خامغا تاسو مشرکان یئی تاسو بیا مشرکان یی ولې تعالی سره یې صدر مقرر کړه چې د هلو د حرمت اختیار دی بل چاله ورکړه مداري کوئی قیمتي جمله ویلې دا ویلې ان من تبا غیر الله فی دینه فقد اشراک لئن من تبا غیر الله فی دینه فقد اشراک چا چې په دین خپل کې د بل چا او منل به دا الله نه هغه الله سره یې صدر جوړ کو الله سره یې صدر جوړ کو اینکم لا مشرکون کتار دی اطاعتو کو نتو یقینا تا سوید مشرکانونا او دی شرک او بچکی کی سنگا نتو دی نسخا او قرآن دی او من کانا مهتن و آیینا آیا رسوک شوی مڑو مڑ یعنی کافر فا آیینا و نجوانده کمنگا دلارا جوان ولورکو زکا ایمان الیمان و حیات القلوب ایمان چې کم دی نا د زړونو جوان دی فاینا او نو جوان دی کوم غلرا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نیامن کان میتان کافر مړ دی جاهل مړ دی او عالم او مسلمان هغه جوان دی دی هغه جوان دی دی اخو العلم خالد بعد موته اخو العلم خالد بعد موتی واو سالو تحتت تو راب رمیمو نه علم والا چه ده نو آج جوانده ده اگر کده خواه رشوه اولی نهی خواه رشوه خو جوانده ده داغمیشن جوانده ای واخو العلم خالد بعد موتی واو سالو تا تطورا برمیمو وزل جالمیتن وو ماشن علی السرا وزل جالمیتن وو ماشن علی السرا او جاہل چی دے نامر دے اگر کار اسمو کتا پاس گردی یو زوانو من الاحیائی وو آدیمو پاگبان جواندو گمان کی گی خوانش بانی صاحب دے او من کانا بایتان آیا سوک چوی مڑو پا یه نانو جوانده کمانگا غلرا و جالنا لو نورن یمشی بی فی الناس او کمانگا دلر رنا یمشی بی فی الناس چه ده روانی تکی داغی سرپ خلکو که یعنی داغی سرپ خلکو که یعنی پای رنا بانی عمل کهی یاد بین چه خلق و توی تاثرا پا ده دلیل سده نمون گوڑا رنا ور کرده قرآن نو پاگی بانی دلیل نوی کنا استدلال کهی یمشی بی فی الناس درم دعوت عمر کی کنا دے قرآن یمشی بی فی الناس زیدے پا دے قرآن سر پا خالکو کی روان دے استدلال پیم کی دعوت عمر کی کام مثلو فی الظلمات آید پشاند آغا چاچوی پا تیارو کی لیسا بی خارج منا چنے دے وطن کے داغینا کدالکا زوینا الکافرینا محکانو یعملون دا کرنگی خست اکرشوی دی کافرو تا آغا چنے عمل کاؤ زوینا للکافرین ما کانو یعملون خیز دکرشوی دے کافران تاغا چدے یہ کئی وکذالکا جالنا فی کل قریتن دا پینزم امتحان آغا دا دے چوس پدر پس دکلی مشران را پاسی دکلی مشران مولان بلد شی او ملک سیبتا او چیرمین صاحب تبکینی اور تبوئی چیرہ دے گورا دا سے مسائل چیڑی چھ پاغی سر زمانگ دکلی اتفاق خرابی گی زمانگ کلے تا سپترہ دا اللہ احسان نے چھ بیل کل چھ کمدنو پکے دا شور شاغب و دا شیزونو پکی نشتے دے نو گورا دا چل لے چھ دل دا کومے بند کئی لگونتا کومے واس کردی بل سکاری نشتے دے او دکلی نے او شڑی ذکرین او شڑائی ذکرین احبار کی جنی لیا مسئلہ بدرتا جوڑے کی من خو سنوائیو من خو زالن جماعت کے پارام ناسیو خو سواو بھی اتاسو منڈے وائی او مسئلہ بدرتا جوڑے جاگڑے وائی پا کورنو کے بیتا یو دا منگلی دلی دی دا بوئی دیتا دا بوئی منگلی دلی دی کارا پلان کیزا کہ دیو پر خوڑا پیدا شیوا دا پن پیریانو دیو پر خوڑا گنت پیدا شیوا التا چه کمینو ترور وارا دیو بالخلاب پلار زید دیو بالخلاب مور و لور دیو بالخلاب دا منگلی دلی دی نو بیا با دیتا دیرا مسئلی اوس نه لگ مخکنی وی اوکی گوره بیا با دیتا گرانی نو دا دکلی مشران بدر پسی را پاسی دکلی مشران ها برا اوچه تی در پسی آغام خالص غریبانان بزن داسی سه ناچاره نو پا دوخ پوینو ناغی وم لگیایی او ستا خلاف پکی ستا خلاف دا حق خلاف همیشه غطای تو کڑی غرد غرد چزان تاوی انا آغای دا دین خلاف کڑی او دا اقپرست و خلافی کڑی وگذالکا جعلنا فی کل قریتن او لکسنگا چستاری دشمنان کما جعلنا فی مکتا سنادیدہا لیم کروفیا لگا چه مکہ کی غٹائی تو آغا دا دین خلاف چلو نا جوڑائی کما جالنا فی مکہ سنادی دہا لے ام کرو بیا لگا چه مکہ غٹائی آستا خلاف چل جوڑائی مدارک کوئی وکذالکا جالنا فی کل قریتن دکا شانتی تا توام جالنا فی کل قریتن گرزوری منگا پاری اوکلی کے اکابرا مجرمی آم مشران دے مجرمان اما شران مجرمان شوی دی اکابران مجرمی ها اکابران مجرمان ده ده اکابر غطان داغی لیم کروفی ها داشت ده چل جوڑ کی خلاف داک پرستو بده که لیا تجبرو علن ناسفی ها ویعملو بالمعاسی تو گناهونو بان خلق را اوچد کی او دل تا چل نمراد ابن کثیر ذکر کئی چیاغا دعاؤهم الى الظلالة بزخرف من المقال والفعال گمراہ ترابلل مکر او چل گمراہ ترابلل دعاؤهم الى الظلالة بزخرف من المقال والفعال لیم کرو فیا دا چلی چل جوڑ کی بری کی خلاف داق پرستو کلا بورتیو کندکنی کلا بلا کندکنی اغرز دائی چه دا آواز دا قرآن دا منگا بند کو او خوخ زمنگا خپل شی کابو دی کلی کی بیا منگا عرسکو عرسکو کنجیوز و تراولو کار بلا و تراولو خوخ بیا زمنگا خپل اینو لیم کرو فیا دائی چل جوڑ کی باغی کی وما یم کرو نا الا بیان بسیم او چل نجوڑ دیم وما یم کرو نا او چل نکی دی الا بیان بسیم مگر پلو زانونو باندی دا اکبرو سو خلاف ار وقت چل کرو وما کرو مکران کب بارا غڑ غڑ چلو نکڑی دی خو چاہ کن را چاہ در پیش چاہ کن را چاہ در پیش کوئی مکن دا بل سڑی پلار کے چار استابم دا کوئی پغاڑا لارشی نو دادا چه ده بل سڑی پا لاره کی گویه کنن پا خپلاو پی ورزی وما یم کرونا بیلا بیان پسیم چل نجوڑه مگر دی پا خپلن دا چل دی مگر خلاف دی زانون خپلو وما شورونا دی پویگی نا اولی چه دا خلافیو کنو دوزخت وزینو دا دا دوزخت دا چا بوتو خوزان پا خپلا بوتو نو و ازا جا تو ما ایتون چه کرا راشدی تیو نخا قارنو وای دی لنو امنا چر ایمان نرادو منگا حتا تدی پوری نوتا میں سلام آوتی و رسول اللہ چرا گریشی منگتا پشاند آگی چوار گریشیو مخینو پیغمبرانو تا چوار گریشیو پیغمبرانو دا اللہ تا اللہ آلمو حیثو یجل رسالتا اللہ پوئی گی پاک زائی باندی چکدی پاکی کے اخبلا پیغمبری سائی سیب اللذین آجرمو سغارنو اند اللہ زردا چوبرسیا کسانو تا چې جرم کړه سوغارون ذلت اوس پکاوه دې په خلاف دا پرس کې ځان غټ غني چیرې په دې او مات عزت ملاو شي دا پرس د دین او د قران خلاف کوي چې په دې وځو اوچات شمه نو الله وی سوغارون صغیر بریکم ذلیل بریکم اکابرانو جواب کړه غ سوغارون دې غزان غټ غني خو سوغارون الله وی زب ذلیل کما خوار وکم اجرمو سوغارون اند الله ذلت طرف دا اللہ نا و عذابون شدیدون بی مکانو یم کرون او عذاب سخت دا وجد آغی نا چده مکر کاؤ یر دا منی ولی نا فمن یورد اللہ و ایادی او چارا چرادو کی اللہ چه دا دکید تانو یشرا صدرو لیلسلام پرانزی سینه دا اسلام تا اسلام تا و دین تا سینه پرانزی ندین کار ور تا بی آسانی ندین کار ور تا آسانی او چه کلا ومن یورد ان یضل له او چهار چه غواری اللہ ارادو کی چه گمراه کی دلرانو یجل صدرو زیقان کسی نده ده تانگا هر جن بلکل بنده کانما یسادو فی سماء لکجده پزور خیجی اسمان تا لکجده اسمان تا خیجی دار دین کار ورطا دور اگرانی لکا اسمان تا خطل پوپ پو هی دریو نا تر ماه ها اما با درستان هستی دا کم دیره دریو نا تر ماه ها اما دست بگی اکاتا چه پتبال میجتی آقا دای که اتا که نستل غالی سه مصبخی نا تر مازی گره دست خبره ولی نه مصبخی نا تر مازی گره اما دور زر کی مصبخی نا تر مازی گره دا خود دور شنه دی سدیه ولی نه بس سیده مونگ با در جو که خیری دا بیایی اردمانو میلستا ما خام فیلم تا سالور گینتی شپاک گینتی قربان سڑیا ولی نا مڑا گابتے ہو بلگو سڑے چاہیو پکی گوٹو دا سخا برا دا ناس پیدا سخا برا دا ویخ پدک کشان دے سوٹے ناس تی تر سار تر بانگا سار تر بانگا آو چی دا بانگ ٹیم شی بس بیا بچی کم دن آرام پرمائشی نا دا دا کنا چی دن کار اغور تا آسانی چی اللہ ورلا سینہ پرانی زی اللہ زمانگ دی دن کارونو تا سینہ پرانی زی نا دا دن کار بیا آغا سڑی تا آسانی بیا اللہ اس گنٹے شل گنٹے آسانی سڑی تا یو ولا کدا خله کی وای شروع شو ختم شو شروع شو ختم شو او دا چې دین کار ورته ګران شي نو بیا په نیمه ګنټه اپ درې کال لګي دا مولیان چې شروع شي نو شروعی دایلی لوس فکر نه ویني بس خلیګیای لګیای سړی خوسی له لو پړساو له سړی لو پړساو نو دا ولګیای دا ولي دا بده باندې دین کار غمیږي ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کو حال لہذا شرح من عالمین اللہ ویز سینہ پرانزم ندی سینے دے پرانستو سنہ خشتے چم تا پتہ لگی حال لہذا شرح من عالمین اور نبی علیہ السلام دے پرانستو سنہ خشتا سڑی تا پتہ لگی چ زما سینہ پرانستے شوی دا وی آو نبی علیہ السلام تنخی ویلی یا تجافی اندار الغرور وَاِنَابَتُ اِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَاِسْتِعْدَادُ الْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ نبی علیہ السلام تو یا علماء دا ویسے دا وَاِنَابَتُ اِلَى دَارِ اَتَّجَافِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ دو دنیا نڈڑا کول دنیا دو کی کور دے دے نڈڑا کول چھے دینا پہ یو طرف شی سڑے اول اِنَابَتُ اِلَى دَارِ الْخُلُودِ آخرت طرف تا توجہ کول اسڑے توجہ کی آخرت تا والانابتو الی دار الخلود او استعداد الموت قبل نزول الموت او دا مرگ تیارے مخ کے دا مرگا اسڑے لامل نہیں او دا مرگ تیارے کی دا مرگ نا مخ کے مخ کے دا مرگ تیارے چھے دادری کارونا پا کرالل نو پوش جدسی نا اللہ دین تا کلاو کردی دا یا جال صدرہ وزیقان چیکی سینا دا زیقان تانگا حرجان بلکل بندا حرج بلکل بندا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو باند چینا تپو سکو وید حرج پا مانا نو پویگم وید آسو شیده وید حرج پا ربای کتاب سو توائی نو باند چینا جب صفائی نو آگو توی وی حضرت دا چی پا جاڑو کی او بوٹو کی دن نیو بوٹی چاغی تا بالکل دی ایت طرف نہ رسیدل نکیگی نو آغی بوٹی تمن حرج وایو آغی بوٹی تمن حرج وایو یعنی بالکل پ بند زای کی نو حرجن بالکل بندا چی ایت طرف نہ ورت دین راضی نہ دی یو طرف نہ ورت نہ غوگ د طرف دین را پریدی نہ د سترگو د طرف دین را پریدی نہ د پوزے طرف دین را پریدی پیس طرف پانی د دین لار ورت نشته دی حرجن بالکل بندا کانما یا سعادو فی السماء لگج دے خیجی پا آسمان کی کدالک جل اللہ و رجسا دک کرنگی گردی اللہ دی پلی تایل را الرجسا عذاب یا رجسا شیطان دارنگی مسلط کی اللہ دی شیطان لرا او گردی اللہ دی عذاب لرا پاکستان و بانی چیمان نراری نو دا باب حاصلی کی بس باندے وَهَذَا سُرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا قرآن چندا لار درستا دا بالکل نیگا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذْكُرُونَ يَذَكَّرُونَ مُسْتَقِيمًا نیگا اللہ تلی دا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ یقیناً جدا جدا بیانو منگانو خلا نپار دا قوم چاگی نصیت اخلی لهم دار السلام ان دار ربهم دیلا کور د سلامتی آده کور د سلامتی آده عذاب پکی بچی یا دار السلام جنت کور د اللہ سلام د اللہ نم دے دار السلام نمراد جنت یا دار السلام جنت تذکوی چی جنت کی با سلام سلام دیری جنتیان من پیو بل سلام چی فارشتی بود پی سلام چی اللہم پی سلام چی سلام قولا من رب الرحیم سلام علیکم طبتم فادخلو ها خالدین تحیتهم فی آسلام لهم دار السلام اندار ربهم دیل را کرد سلامون سلامتی آئی پنیز رب دادائی وهو ولیهم آغا اللہ دوست دادائی دو وجد آغا ناچه دی کولو یا دا آخرت ویوم آیا شروم جمعیان فکمارا چمنگا چه جمع کی دیل را اللہ ٹولو ویوم آیا شروم جمعیان فکمارا چه جمع کی دیل را اللہ ٹولو یا معاشر الجن وار ٹولگی ہے دے پیریانو قد استکثرتم من الانس یقیناً دیر گمراہ کرو تاسو دیر مرگری کرو تاسو دے انسانانونا تاسو خودی رئی ساغستے وا جنات تبوی پیریانو تا تاسو خودی رئی دان سرک کرو قد استکثرتم یقیناً دیرم دے دان سرک کرو دیرم گمراہ کرو من الانس دے انسانانونا انسانان رو پوشی چی خبر خوراتاوی گی موقالا اولیاء من الانس وی با ملگری دید انسانانونا ربنا و رب زمنگا استانتا بازونا بازن یقینا فائدہ اغسطے واسنی زمانگ دا سنو نا ما زمانگ یو بل پوری فائدے وی منگ دا دینا فائدہ اغسطے وا او دی زمانگ نا انسانانو دا پیریانو نا او پیریانو دا انسانانو نا انسانانو تے سو فائدہ اغسطے وا دا انسانانو فائدہ اگا دا چھ انسانانو لبے کارون اکول دی بو تر آمدد شویلو او انسانانو بول اغی پیریانو بول کارونو کول لکا مشهور واقعا دا دو کسانو چه مونگ بسفر بانی تلیو نبی علیہ السلام و سلام تای واقع بیانو لا چه بسفر بانی تلیو ایو کند کم شپر آلا یو شپنکی سرا شپنکی سرا وو او شپنکی ما خام چود که دو آس پنکی آوازو که یا سید الواد جارا که اید کند مشرا مستا پامن که مستا و پنا کم دیوی و سملاستو چه کتلی دشپی و شرم خراغی ایو گرد اوچا تکڑا گرد اوچا تکڑا شپنکی پاسید آوازو که یا سید الواد جارا که ولو وعدای مشرا ما چستا پناه گوختی وا ما استا پناه گوختی وا زما گردولی شرمخ روانه کردی دا آوازو شو یا سرحان ارسلو یا سرحان ارسلو یا شرمخا دا گرد پریدا خوشی که دا گرد وی کتلوم نیا شرمخا گرد پری خدا وراغی لار اوش گرد رالا ایمنگا گرد او کتلا بلکل پایی که دوینی داغنو نپا که چه کمدنو دو شرمخ دا غاخ او یاد پنجی ایس پا که سر نو ایمانگا شپنکی نه تپوسو که پیاغووی چه دار ده وعدای مشر ده پیره منگ داغن آمن غوارو آمنگ لآمن را کی او بیازمانگا ساتنه که داو گرد ما گرده و ساتلا ایمانگ نبی علیه صلات و سلام تا دا خبر اوکلا ای نبی علیه سلامی چه دا دوار شیطانانو یو شیطانو او ده زان نشرمخ جوڑ کی شیطان ده زان نشرمخ جوڑ کی راغه او گڑه اونی والا ده آوازو که او بل ورطوی پریه دا دا چکم شرمخونو دام شیطانو دا چکموی یا سرحان ارسلو دام شیطانو یو شیطان ده زان نشرمخ جوڑ که ده خلکو ده عقیده خرابولو ده پارا او ده دی وجه نا داغه که پا گڑه که ده اغزای نو څه زخمی ځای پکې نو ځکه پیری وسره پاسه رانیولې وا دا عقیده د خرابولو لپاره نه وی وته خپل کارونه اغستل نه دی بګړې ساتلې نو فائدہ وا دا رنګ شیخ صاحب دې نه پاتو تا کې ذکر کوي چې نه پاتو تا پینځه د سیاح او مشهور سیاح پینځه د کال کې هغه د ټولو دنیا سفر کړو خپل روحا کې چه بی اخبال سفرنامه لیکی پایی که دا لیکی چه زه یو جزیری تلالم دریاب که یو جزیری تلالم او پایی که خلق طول مسلمانانو پیزا قریان شم مایی چه دی علاقه تا دا اسلام سنگ را رسیده لده پی ما تپوسو که چه تا سنگ مسلمانان شوی پی اوی چه دا وقت زمانگ نکلی ما شروعی وی منگ لادو وی اغا نما تپوسو که دا کلی دا مشرنا وی اغا تمیو چه تاسونگ مسلمانان شوی وی اغاوی چه زمنگ دا جزیرا طول کافرانو طول کافرانو او دلتا دا اسلام نو ممنو خود دلتا دارب یو تاجر راغلیو سوکی دغا و سو داگر شیخ احمد نومیو آغا دل تراغلی و بیا تاغو واقع بیان کرا چه منگ با پکال کی اورز یو جینه ناوی کرا ده کالو بوم ڈک اکرا ابوم ده دریاب غاڑی تکی خودلا پیریان برادل آغا بیو تختولا غواخی غواخی بیکرا زمنگ جزیره و پاغی بانی بچوا که داس با ام نکرل نو بیا با برا اوچه تیدلی او زمانگ جزیره او زمانگ دازای با اتاپو چه او نو دا با بیا او بوڑو او چې موږ دا عملو کو نو بیا به هغه اوبه نه راوچتې دلی اوبه به نه راوچتې دي. وی دا شیخ احمد دی چې راغې وی په لاره کې ګرځېده په دغه ورځ د یو بوډای د لور نمبرو د یو بوډای د لور نمبرو وی بوډای جاړل وی دته چې ابا ولې جاړې وی چې بچې جاړم بنا یو لور می ده او نن د هغې نمبر دی او ځي زمانه به جدا کېږي. وی چې خیر دی راولې یو ته قصه وکړه دا چل کو نکو بیا جزیره تباه کېږي. اپو شو مسلمانو اغا ته ابای زه عرب سړیم د عربو ګیره سم په مزه راځي او دا ګیره نه وه نو ته د لور په ځای د ما ناوې کا ما سنبال کا بس پرېږده ستا د لور په ځای به زه قرباني وکړم. ایا ته مسافر سړی دا نه کوما نه کي او ته وی ته وکړه ابای بس پرېږده. شیخ احمد اغا یې ناوې کو اغا ای بو تو پر ڈولائی کی در دریاب غاڑی تا کی خود ماخامی کی خلق تینا رالل چه خلق واپس شو دیر آپاس در ڈولائی نا چار چاپی ری دزان نا نخراخ کلا صورت یاسینی ہوئی اگر قرآن حافظو بل ڈولائی نا بار که ناستو قرآن شورو کو تلاواتی کو شپنیمی لورلا رالل پیریان زان سر لمبینی اولی دی نیغ را روان دی چه دو داغه خواله راو رسید نخی خواله واپس شی او لاړ شی. بیا داغه زنه د ور غرونه را شروع کی چیره دی ویریږي او پاو رسید نخی نه او بار شی. بیا د ور غرو شروع کی چې د خواله راو شی د خمت مهند خپل قران لولي. بیا د ابو یو سین شروع کی دغه شانته او د ابو په شکل کې رواني چې د ابو چې وی برابر باندې را لې نو پاو سی چې هغه خواله را شی نو بیا واپس شی. سارا پوری اغیی دیر سکر تگون او کرل خوشی غامت دزای او نڑا قیده آناسته چه سار بانگونو تیم شو پیریان پشاروان شو او ویوی شیخ احمد ها جزیره دیرا نخلا سکلا اغیی لادل خالک سار راگه چه اڈو کی اوڑی چه خخی کی چه راگه الک ناسته تلاوت کئی ایو تیو الک اسا کئی تاسو بگارا وڑیم دلتا نو وی مون خو پلان کې جنه راوسته وی نه سره زوما وینه دا څنګه چلے وته کیسه وکړه وی دا ته بچ څنګه شوې وی دا څنګه شان چلے مونږ له الله یو دین را کړلې باغی باندې پریانو تسلط نه چلیږي دا پتا سو باندې پریانو خپل حکومت کوي او تاسو نوانه دا چل کې دا چل کې دا تاسو اخیری خراب وي هغه یو ته وی زہ ټیک د مونږه سامانو منګ به ټول جزیره مسلمانان شو خو ګتا انده کال تپاتې شي منګ به بیا دا تجربه کوجه زمون یقین خاصي جواب ورن منګ ترا واستې وی ټیګه دا خبره ده ا کال پاتې شو کال پس غي بیا دا چالو کو شیخ احمد الله بیا بچ کو ا ټول جزیره مسلمان شو په یو ځل باندې هغه جمعات جوړ کو مسجد شیخ احمد شیخ احمد جمعات هغه جوړ کو اوسوی په جزیره کې هغه جمعات ته نو پیریانو دا چلو نکڑی دی او دا کئی کالا پا یو طریقہ خلق گمراہ کئی کالا او بلا طریقہ دا کئی دا ای یو پیرے با بار ناستی یو بار ناستی دل تاو پیر سب ناستی چه تلل شی تا تا با وی سالور زامن دی کنا دوی لون دی کنا یو پلان کی جا کی کار کئی یو پلان کی جا کی کار کئی یو پلان کی جا کی کار کئی و یارا قسم دی دا سی پیرو کنا ویار سی را تا ٹک پا ٹک سی ویلا وای پوشا چه کارا شیطانو کارا شیطان چه دار سی ٹک پا ٹک سی ویلا نو کارا شیطانو زکا دا دی پیروم یو شیطان دی استام یو شیطان دی نتا دا خپل شیطان لیکا زمونگ شیطان دی نگتا زمونگ طول پتر چه دا سور و رون خوین دی نستا شیطان ستا غرا سی دو نمخ کی پیر سیب شیطان لور سی او ده پیر شیطان تالوی ناغار تا تولوی و ده شیط پیر ده که شیطان ده چه ده شیطان نراز باز معلومه ای او زنی دروازو کې بچ کمندنو کسان بدل کړي، یو تن بچ کمندنو د اولاد دروازه کې ناشتي، بل تن بچ کمندنو په بل دروازه کې چې د مال پکار دی، بل بل چې نه کو په دروازه کې چې د لخذا پکار ده، ان پیر سے بدن نه ناشتي چې ته څنګه راشن تاسو وای ها د جینې ضرورت دی ته بو چوپ په وې د خدابله بچ ته مخ نه ماره پته ده. نو دلته کسانو درولی کنه الته نه ته بوس کو استاسا جاته ای بھائی زما اجد داري پخه خپ دې غاړه رشته په دا غاړه ورشه پیر سے ته پته ولګي دې خپ دې دروازه را دن نشي جنہ کو په دروازه را دن نشي نو هغه دغه چل کی یا بار ته نه پند ته بوس کی اله کس ضرورت دې هغه ته وای نو دې کسان مقرر کړي چې دا یو بر دې سره راضی بل بر دې سره راضی نو اته بار انټرویو والی چې کم یو دې جنہ کو والی زاله کزوزګار نه مده سره تورشه د زره تور شنه او سره ولېږي بل تین ډری والی مال ته ضرورت دی الګه زوس وزګار نه متو سره ورشه هغه مقرره کړی کنه ته برواني چې ته چا سره لړ شنو پیر سره ته ودا پته لګی چې د مال ضرورت دی دا وی دا وی پیرانی دا د دې دا غری دا غلی پیرانی نو دا پیرانو ته انسانانو ته دا پایدې اغستې ا دې پیرانو پایدې دا و چې ونیو نیم غټه دل نو چای به او ما ماګان نه به او ما ماګان راته وې نای بلا چیو پیرا با پیریا پیری تا وی پیریانو ما ماگانو تاسو پلا کرده واقلی مونگ لخ پلا کرده را کرده که خلق پلا پلا کرده پخ پلا کرده که ببری کرده عجیبه ساله نو دا چه کمده لگی آو پیریانو تا ما ماگانوی نای بلا با جامو کنه زایدل چی مونگ تا ما ماگانوی وان نو کانا رجال و منال انسو یاو زونا بی رجال منال جنی فزا دوم را قام وان نو کانا رجال و منال انسو یاوزونا برجال من الجن سکسانو دین سانانونا چه غیب پناه گفتا فسکسانو دین پیریانو بانده فزاد عمر آقانو زیاده کرا دیل سر کشی پیریانو نزان لزان رک شو استمتا بازونا بازن فاید آغستر بازنی زمنگا دزنونا و بلغنا جلن اللذی اجلتانا او رسول منگا او رسید منگا نیتی آغیتا چه تامنگ لامو قرار کردوا و بلغنا و رسید منگا جلن اللذی نیٹی زمنگا گتا جلتا لنا جتا مقرک کڑی واز زمنگ دی پارا دی غرص داری چه منگ تا اللہ مافیو کی قالا نبوه اللہ ان نارو مسوا کم اور دا احساسو خالدین فیا میشوی پدی که الا ما شا اللہ مگر آغا شخواشی دا اللہ زیادو اللہ عذابو شنور عذاب اللہ زیاد کین الا ما شاء اللہ مگر آغا چخواش دا اللہ نور زیاد اللہ عذاب لگا سورت نحل اتا تیائم کیوئی اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زندہم عذابا فوق العذاب زیاد بگمگ نیل العذاب پاس دبل عذاب بما کانو یفسدون الا ما شاء اللہ مگر آغا چخواش دا اللہ زیات اللہ عذاب دارنگی سورت نبا دیر شم سپاراو دیر شم آیات وکل شینا سویناو کتابان فزوقو فلن نزیدکم الا عذابا زیات پنکم گا تاسولا مگر عذاب الا ما شاء اللہ مگر آچ خوشی دا اللہ زیات اللہ عذاب یا الا ما شاء اللہ مگر آچ خوشی دا اللہ بلقسم عذاب بیدورنا زمحریر دا بیوردن نکی الا ما شاء اللہ مگر آچ خواشی دا اللہ بالقسم عذاب دانش جوٹی بی پکی جوٹی پرد با جوٹی پکی نیشتے این ربکا حکیم علیم یقین رستا چوے وار حکمت وارا پویا ذات وکذالکا نولی باز ظالمین بازان سپگم آقبا او دا تورو نسخت دا تورو نسخت دا اوز با حاکمانو تا او ڈی سی گانو ڈی سی او تا ایسی چو گانو تا رغو کی اطلاع گانی وو کی رپورٹ پو کی حاکمان بدربان خبر کی شیارا دو خودیر ناروارا غستی دی او دادا ملک دشگردی خورایی افراد تفری خورایی انتها پسندی خورایی دادا سغام پکار دی او دا یو ظالم دا بل ظالم ملگرهی نو ناغا با لگیا شی او ستا خلاف پسازشو نکی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا دارنگی اڑو منگا زن ظالمان زنو تا دواجد آغینا چی دیئے کئی یعنی منگا گرزو بعض ظالمین اولیاء عبادن زن ظالمان اغا دوستان دو زنو کو زن دوستان دو زنو کو اداو منو بختانوی دو میخ سنده یاری انما یول اللہ الناس بی اعمالهم ابن کسیر وی انما یول اللہ الناس بی اعمالهم اللہ دو خلق و دوستانی پا عملونو بان جوڑی فالمؤمن ولی المؤمن مؤمن دو مؤمن دوستینو این کانا و حین کانا چی چرتی او کم زائی والکافر ولی الکافر او کافر دوست دو کافرینو نو کذالکان ولی با ظالمین بازان نارنگی اڑو منگا سن ظالمان سنو تا بما کانو یکسیبون تدی وجنا چی دی ایکائی امام قیم رحمه اللہ اغاوم ریس پینزمی او شپاگم امتحان نقشہ خپل کتاب کی ذکر کئی چه داسی بایی چه تو تصوائی ستا خلاب پا سازشو نا کئی آزی کرکی چه فتوی با دربانی اول لگئی ویما اندهو علم سی و تکفیر و تبدیع و تذلیل و البهتانی دا کوپر دیو کافر دی لکا گمراه دی دا با در پوری لگئی نچه کلا پوشی چه کمزور ایما فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ الْمَغْلُوبُ عِنْدَ تَقَابُلِ الْفُرْسَانِ فِي الْمَيْدَانِ چار کلا دے یقین شی چیز با میدان کی کمزور ہے ما او زماؤس داغا نشتا دے دلیل را سر نشتا دے نصبا کئی قَالَشْتَكُوِ الَلْقُزَاتِ فَإِنَّهُمْ حَكَمُوَ إِلَّشْتَكَوْا الَسُلْطَانِ دائی باوئی چی قازیانو لفیصل آوڑائی که قازیانو پی حکم ہونو کو نو بیا ڈائریک بات شاہ سلامت لاور شوئی قولو لہو حازا یو حل الملک بل حازا یو زیل الملک مثل فلانی و توائی چی حازا یو حل الملک بل یو زیل الملک مثل فلانی دے چی کم دے نو دے بغاوت روا گنی دے وی چی بدے قوم کی بغاوت جائز دے او دے وی چی دا بات شاہی لرکول پکار دی فاقر ہو من قبل اشتداد الامر من ہو بی قوت الاتباع والاعوانی نو مخ کے چلا مضبوط شوئے نا دے نشانڈے کا گوارے سیبا زیلی بدنو کی چی زیلی اوکر نو بیال ریکول دیر گران دی اسے لرکام فا آقرو من قبل اشتداد الامر منو بی قوت الاتباع والاعوانی او دا ہوئی وَإِذَادَا كُمْ لِلْرَسُولِ وَحُکْمِ فَادُو كُلُّ كُمُورِ الْآئِ فُلَانِ چکل تاسو دا پیغمبر علیہ السلام مسئلی تبلی چه نبی علیہ السلام داسی وئی نفادو کلکمو لرائی فلانی تاسو توائی فلان کیسے داسی وئی فلان کیسے داسی وئی وائز اجتماعتم فی المجالس فالغو والغو اذا محتج بالقرآنی چکل مجلسونو کی جمع شئی او دے پا قرآن دلیل نیوی تاسو شور جوڑا وئی وستن سرو بی محاضر و شہادتن قد ازلحت بر رفق والاتقانین او گواهان پیش کئی چه دا دادا خبر کڑی دا دادا خبر کڑی دا دا فتوی پیش کئی گورا فلان کسی بلکل دی فلان کسی بلکل دی چه دا محرف دا قرآن دی فلان کسی بلکل دی چه دا قرآن تعریف کئی فلان کسی بلکل دی چه دا بلا ڈالر آوت دا دا نجدیان دی فلان کسی بلکل دی چه دا چه کمدنو واجب القتل لی فلان کیسے ابداوی فلان کیسے ابداوی او دا تحقیق مکوئی چی فلان کیسے ٹک لی کلی دیو که غلط لی کلی دی دی تب کمو گو رئی لا تسالو شہداء کیف تعملو و بی ای وقت بل بی ای مکانی دا گواہانو ندا تپوس مکوئی چی تاز دا گواہی سنگا کڑی دا بی ای وقت بل بی ای مکانی اس تا ضرورت نشتا دی نو دا دا چی دا بکئی دا ختمولو دا اقپرستو دا پارا دو سوا دو پنزوز دو سوا دری پنزوز سمکی قصیدن انیا کی وَكَذَلِكَانْ وَلِّي بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضَانَ دا رنگی اڑو منگا زنی ظالمان زنو تا دا وجه دا غنا چدائی کئی یا ماشر الجن وال انسا یر آخرت اے ٹولگیا دا پیریانو انسانانو علم یاتکم رسولم منکم آئینو راغری تاستا پیغمبران ستا سنام یا قصونا علیکم آیاتی چه بیانو لی تاستا زمنگ آیاتونا و ینزیرونکم لقا ایومکم آزا آیارو لی تاستو ملاقات در ایستاسونا چه دادا رسولم منکم پیغمبران ساسونا پیریانو کی خو پیغمبران نو خو شاگردان خو پکی دا انبیاء او کنا چی دا انبیاء او نبی سبق قویل او بیا بلار رسول من کم یقصون علیکم آیاتی و انذرون کم لقای اومکم آزا او یاری تاسر آده ملاقات در ساسونا چی دا دی قالو وای و دی شایدنا گوای اکڑمنگا پکپلو زاننو بانده وغارتم الحیات دنیا شایدنا الان بسنا اقرار کو منگا پخپلو زانونو او دو ککڑیو دیل را جون معمولی و شایدو علان بسیم او گوایی وو کی پخپلو زانونو بانی چیقینن دیو کافران ذالکا دا خبرو لاللہ دا اللہ و مزدک خبری دا خبرو لاللہ ذکری چی اللہم یکر ربکا مولک القرا چیقینن نرستا حلاکون که دا کلیو آلاو دا واجد ظلم نا والو آغا فیلین بے ظلم ان پہ ظلم سرا اللہ ظلم نہ کئی او کلیوال عددی بھی وآلوہ غافلون او کلیوال اسی دن کی دیکلو غافلون آن الحق اگئی دینا خبر اید حق نا اللہ اید حق نا خبر نکی او تبادی کی ندا خو ظلم دے اللہ اید حق نا خبر کی بھی آلہ کی چیا کو نمانی والے کل ان درجاتوں میں معاملو اد پارداریو درجاتوں درجی دی مرتبی دی مما داغینا چی دی عمل کرده خول اخاو بدل بدنو وما ربکا بغافلن اما عملون او ربستا چی دی ونه دی ربستانا خبر داغینا چی دی یه کئی و ربکا الغنی و ذر رحمه کتوائی چی ما تا ویمانا نو ما تا به ضرورتی نو ناوی و ربکا الغنی و ربستا دی پورا ناغ چا تا ضرورت نیشتا یارا چی ها پورا دی نو یارا ما نا خودیر گناو نشیوی دی نصبه کیگی ویزور رحمه خواهند میرو بانه ده او سراشن اندر بانه میرو بانی کئی زور رحمه خواهند میرو بانه این یشای وزو کم کنه منه نویاره دنیا که خواهش ده اللہ نو ختم بکی تاسو ویستقلی من بعد کم او را بولی رو سستاسو ناغا چه خوخی ده اللہ کم انشای کم من زوریت قوم ناخرین لکه چه پیدا کرده تاسو ده اولاد ده قوم بلنام تاسو با ختم کی نور براولی این نما تو ادون الات یقین آغا چه تاسو یرول شی یا تاسو رلوز کولکی انو الات خام خادی راتون کی وما انتون بی موجزین اونی تاسو خلاص دون کی دا اللہ نا قولی ها قوم ملو علام کانت کم دی بلی گیا استا خلاف بسازشونو جوڑی نورتو آیا داعی شجاعت داعی او حمد داعی قولی ها قوم عملو علا مکانتکم ورطوه و قوم عمل کوی تاسو علا مکانتکم دخپل وست مطابق چه سمرا و وسته علا مکانتکم دخپل وست مطابق یعنی اس بتو علا کفرکم پخپل کفر کلک شی و عداوتکم لی او پخپل دشمنای بانی زمان سرا فا اینی ثابتون علی الاسلام زب اسلام بانی کلک امام علا مکانتکم عمل کوئی تاسو دخپل واس مطابق چه سمرم وست نظمہ خلاف شروع شئی اینی عامل یقیناً زیما عمل کون که ده بیان زمان ده عمل بندولن شئی اینی عامل یقیناً زا عمل کون که ده بیانم فصوفا تعلمون آمن تکون لو عاقبت الدار حضرت شیر قرآن رحمه اللہ کوئیتا که بقنداری مسجد که بیان کو او خلکو بگٹو بانی ویشتو وینی تروانی وی ڈی سی راگے شیخ صاحب لگیاو لگیاو بیان کو ڈی سی راگے اگر تبھی الگ تسنگ انسان ہے ویری دربانی بئی گی او دا بیان بس کہنا اگو تے زما جب لاروگا دا جو میں لاروگا دا چھ جب میں بس شی او بن شی میں بیا بس کمانو انی عامل زامل کو ان کے دے بیان چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے فصوفا تعلمون من تكون له عاقبت الدار فصوفا تعلمون من تكون له عاقبت الدار زرده چه پو بشی تاسو من تكون له عاقبت الدار چه چاله بی انجام رستانه آخرنه حالت پر چایی پتا بولگی چال سنتی یموتونا ویا حیا ذکرهم آل سنت مری او داغی ذکر جوانده پاتی کیگی و آل البداتی یموتونا و یمیتو ذکرهم او بدعتی مری او داغه یادم ختمیگی. ننو گر از رسول قرآن رحمه الله داغه میشن جوانده ده داغه تحریک جوانده ده او مقابلی نی چی او نمرو خمرو دی خو جواندیم سوک نپیجنی چی مرده او که جوانده ده من تکون لو عاقبت الدار چی چاله ده او رستان انجان ده آخرت انهو لا یبلغ الظالمون یقینا شان داده نه کامیابی کی ظالمان نه پاتیگی کی په دنیا بانی نمو تحریک ده ظالمانو نمو تحریک ده ظالمانو نه پاتیگی کی انه لا یبلغ الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام دا رب شرک فعلیو په دې سکه نه دا غي سیسی ذکر کئ وجعلوا لله مما زرع من الحرث او ګرځې دی الله لا دا غنا چې پیدا کړی دی الله الله پیدا کړی دی نو ګرځې دی د پاره دا الله دا غنا چې پیدا کړی دی الله من الحرث والانعام د فصلونو د سارونه نصیبان برخه وی دا پکی دا اللہ شوا لسما یا شلم وی دا اللہ شوا و سر پڑتے ولی شرکائیم نصیبا او دا پارا دا خپلی صداروں براخہ کردئی وی دا پکی دا بابا ہوگے دا بابا ہوگے دا قلبی دا سار ہوگے دا درمن دا سار ہوگے اب کی جدا کی فقالون ہوای دی حازا للہ بزامیم دا دا پار دا اللہ دا بزامیم دا دی پا خیال باندے وعدا لشرکائیم لشرکائینا او دادا زمونگ دا براخی دا خاوندانو او دادا زمونگ دیسا دارو دا زمونگ دا بابا براخا دادا اللہ براخا او دادا دا بابا براخا دا بی جدا جدا کرین اوز کچرتا فما کانا لشرکائیم کچرتا یو فقیر براغی غریب براغی بی بی که زکاة سین و راکا ندب او قتل که زکاة بختمو بیبی نیشتی بس زکاة ختم شوی دی بوجای ده زکاة ختم نه او که داغه براغه ملنگ او اغه بچه اکلا چه راولا قلنگ راغله ده ملنگ وحله ده لنگ اغه بچه کندنو دا چه غوالا چه ده پیر بابا قلنگ راولی راغله پزور بی گختو چه او بی کتل ده قلنگ بوجای بخالی وا وی قلنگ خو ختم شوی دی خیر ده زا ده او شر نوال لگوار کی زا دا اللہ رب ولی دور ضرورتو نشت دے دا اوشر نوالا ورکی نو دا بابا پو نم بانده بے دا اللہ غیسی نوار کولا خود بابا دا غیسی نو بے دا اللہ پو نم نوار کولا دا ظلمونو پیدا کرده اللہ وار کولا بے دا بابا گانو پو نم بانده فما کانا لشرکائیم نو آغا چه و باز پارد برخی دا خاندانو دی فلا یسلوی لاللہ نو آبان رسید لاللہ تا یو خمی دا مطلب ہوئی چه فلا یسلوی لاللہ آغا بید اللہ پنم بانے ورکولا نا فلا یسلوی لاللہ یادا چه فلا یسلوی لاللہ رسید لنا اللہ تا سبا رسید لواقی دنوانو فلا یسلوی لاللہ وما کانا للہ او آغا چوب دا پار دا اللہ فو یسلوی لا شرکائیم نو آبا رسید آغا من جورانو دیتا الا شرکائیم صدارو دیتا یعنی من انفاقیم علیہا والعجرائی علی صدنتیہا اغب من جوران الورکولا من انفاقیم علیہا والعجرائی علی صدنتیہا فوہ سوی لا شرکائیم ازکاتونو بے پا گمبتونو بانے لگولو زکاتونو بے پا غلافونو بانے لگولو او زکاتونو بے من جوران الورکولو نالا دنو مغب ورکول فوہ سوی لا شرکائیم مابر سدلا شرکانو دیتا سا امایا کمونو دیر بد دی آغا چلی دا فیصلہ کئی چی دا دا اللہ و دار دا بابا صرف دا اللہ پا کار دا بابا کی تضرورت نو زکر چی دا اللہ پیدا کرن دا اللہ پنم ورکا دا بابا پنمیون ورکا ہے سا امایا کمونو دیر بد دی آغا چلی فیصلہ کئی وکذالکا زینا لکثیرین دا بل دا شرک قسم دا پا فصلونو پا ساروکیو چی فصلونو ساروکی دا اللہ سر ابراخ کردولا دا اس پا اولاد کیوں مو اولاد به پیدا شو وی که منگ لی بچه راک نابزه دی پیر بابا من جوار کوما دی پیر بابا به من جوار کوما و کذالک زینالی کثیر من المشرکین دا کرنگی خیست تکڑی و دیر تا دا مشرکانا وجل دا اولاد دی شرکاهم صدارانو دی ور تا خیست تکڑی و او شرکاهم الشیاطین یا شرکاهم قوم کانو یخدمون الاسنام امین جوران ورته خسته کړو چې د بابا پونم باندې ورکا قتل اولادهم شرکاهم ای صدارانو دائی یو خو وجل اغا یقینیو دا شانتی چه ده شرکانو پنون بانه بی وجل لکه شیعگان او زالی رضی اللہ تعانو پنون بانه وجنی زالی رضی اللہ تعانو پنون بانه وجل کئی شیعو خز تاوید آسی اراکا دو حسین رضی اللہ تعانو پنون بانه علالوم اغی والنا ورکاو نی ورکاو والا ویراکا گوره ایو تا اینی درکو ویراکا گوره چکڑش بزانه چاڑا راک کزانه ای مردار زانی مردار کو نو دا سکی نو او سم اولاد داغی پنم بانی علالی یا دا وجلو نا مراد چه داغی من جورانی کی نو بس دی وجلو نا دا وجل داغی علالولو ندیر سختو چه ما شمالی که علال کردوی نو لکیدیش جنات تطلوی او دا چه پا داغی بانی لوی کی او دا بابا من جور شی اول تا که ناستی و تو ناستی سخا پوز نیولی چه داستی هون خونگرن کن دا لگی آئی او خبر در تکی ناس تیل تکی او چوار تا خبر اکای موی تن تاوی چه لکت تل تکی ستا ناس تی وی کبل از راڑ گولنوی پا دیخ پو بیا کورتا نزی پا دیخ پو با نزی بیا کورتا وی وی خدای دا قارون گونتا که غرق که وی تا موی تاوی دا خبر اکای تا دیل دل تر اگر خدای دا قارون گونتا که غرق که نو دا لگی آئی دا سو بابا گانو باندی مین دا وجل نی دی. دا وجل نی دی چه تلل او که وطل برابر دی چه دوزاق تا نیغ روان دی نیغ دوزاق تا روان دی نو دا وجل او دا دین تعلیم نوار کل چه دین تعلیم ولوار نیکی او دا بی دینای پا تعلیم کلوی کی اگر که دا دنیا آقا ولی دیگرائی سکی وار کی خوچه دا دین تعلیمی ولوار نکو نو دا چه کم دینا دا اولاد وجل دی یو قتل که بچو که بدنام نو ہوتا افسوس که فرعون نے کالج کی نسوجی قتل اولادهم وجل اولادون دای شریکانو دای لیوردون دا چلا کی دی لرا ولل بیسو علیم دین آم ادا چه گرد کی بدای بانی جند دای ادین پی گرد کی ادی تا دین وی بیا ولو شا اللہ ما اشترکو که خواخوی دا اللہ بزور ایمان ما فعلون دای بنو کردیلا فازارم نو پریگ دی لرا ولو شا اللہ که خواخوی دا اللہ بزور ایمان ما فعلون دای بنو کردی خدا اللہ بزور ایمان خواخو نده ولی ولیکن لی ابلو اکم فی ما تاکم ولا اودکی گئی مکنا ولیکن لی ابلو اکم فی ما تاکم دا چی ازمائی اللہ امتحان پاتی کی گئن فزارم و مایب ترون پریگ دی لراغا چی دی جوڑائی دا دروغ جوڑائی وقالو حاضیان آمن و حرسون حجرون اووائی دی حاضیان آمن دا ساروی واسون و فصل حجرون دا بنده لا یتمو الا من نشا نبا خردی لرا مگر آسوک چی خواشی زمنگا بزامیم دا دی پا خیال بانده وانامون و ساروی حر ما زورو آ چهارا مکلیشوی دا سورلی دا دی سورلی با پینکو وانامون و نور ساروی لا یسکرون اسم اللہ علیہ چنی آده نم دا اللہ پا دی بانده افتران علیہ دواجه درو جوڑونا نا پا اللہ بانده سایجزیم ماکانو یفتن دا بابا نم پی آده او دا اللہ نم پی نیادی سایجزیم ماکانو یفترون زرده چه بدل بور کی دی دارا نواجد آغینا چه دی جوڑو لو وقالو وایده ما فی بطونی آدن نام آغا چه دی پا خیردو دی سارو که خالص دلی دو کورینا آغا دی اکی وازی زمان دا ناری نولا و محرمون الازواجنا او بندی زمان بزنانو بانده دای رسونه و غلط او بندی زمان بی بیانو یعنی آواز ناری نبی خوری او سڑی خزی بی نخوری وان یکم میت تن فهم فی شرکا او کوا بچر تا مردارا اگیر دکی تکم شو او مردارا فهم فی شرکا دی با پایی کی صدار دی با بی وی موسا اللہ آتیو بی موسا کم وی دا اللہ چارستا سو چاری نڈی را پاک کدا وی اللہ گورا لالکڑ در نخوری پا خبالی چلال کنو اگا خوری بی موسا اللہ آتیو بی موسا کم وساید اللہ اقوا من ساعدکم دا اللہ مٹو استاب سو دموٹ مٹ نمضبوط دا وان یکم میت تن فهم فی شرکا او کو وچه تا مردارا دای وو پاگی کی صدار سایزیم و اصفاهم زردہ چور بکی اللہ دیل را بدل را بیان دا دای بدروغ و بدل بولور کی یقین آنا غلا چده نوار حکمت وارا پویا ذات قد خسر اللذین قتل و لادهم یقینا عملون ادریون ادری سزاگانی یا عمل قتل اولادهم دریم عمل حاضی انام و حسن حجرون 138 کی دریم عمل ما فی بطونی حاضر انام خالصت اللی ذکورینا دری عملونا ندری سزا کانی یو سزا قاتلو اولادهم صفان بغیر علمین اولادی چی کمدن اووا جو ندا یو سزا شوا خپل اولادی پر خپل اووا جو قد خسرا تاوانی شو دویم قد زلو گمراه دی دریم وما کانو محتدین دری سزا کانی شویم قد خسر اللذین قتلو اولادهم یقیناً تاوانی دی آکسان چی وجدی دی اغیق پل اولاد لنا صفان پا کم قلتی آسر بی دلیل وارمو مارد قوم اللہ آرام کڑی دی دی آغا چی اللہ دی ور کڑی دی لنا افتران آلاللہ دواجی درو جوڑونا نا پا اللہ قد ظلونی قینن خطاری داقل آرنا وما کانو محتدین اونی دی ہدایت دوندن کی وو اللذی انشاء جنات ماروشات وغیر ماروشات اللہ دی آغازات دلیل اقلی سلی رشتم او دلتا ہے دو فصلونو او دو سارو دلیل لارو مناسب درد دو شرک فیلی زکا شرک فیلی کیوم دی چی شرک کاؤ نو پا سارو کی بے کاؤ او پا فصلونو کی بے کاؤ دو فصلونو براخی بے ورکولی او دو سارو براخی بے ورکولی نو دلیلیم داغی مناسب رارو وہو اللذی اللہ دی آغازات انشا جنات معروشات وغیر معروشات چه پیدا کردی اغا باغونا سپرونو والاو بی سپرونو جناتن باغونا معروشاتن خواه اوچدشوی بشپلونو وغیر معروشاتن او نو اوچدشوی بشپلونو زنی بشپلونو ای او زنی بشپلونو نی زنی پا سپر خواری او زنی پا سپر نی خوار معروشاتن اوچدشوی پا سپرونو چه پا سپر خواری لکا انگوران شو یا کدوان شو یا نور سزونو شو جای پا بلبان خیطای چولی وغیر معروشاتن او نو اوچد شوی چنی او اچول شوی پا سپرونو بانده لکا پا خپل تانا اولادی لکا کدغا شو کجوری شوی یا مالتی شوی سیوان شو دا نور سزونو طول چکم نوونی وغیر معروشاتن و نخلا و کجوری و زرا و فسرونا مختلفانو کلوهو عدل بدل لی خواندونو داغی و زیتون و رمان و زیتون و خون و رمان و نار متشابه و غیر متشابه متشابه یوشاندی رنگونه و غیر متشابه و عدل بدل لی خواندونه ندی یوشاندی خواندونه خورید میویده دینا کلچ میوو نیوی و تو حق و یوم آسادی اوار که حق دا اللہ پر از پریکولو دی بانه پا کمر از لاو کاند اللہ اقوار کام والا دوسری وہ زیاتے مکوئی شرک میں زیاتے دلتا زیاتے سدے چپ بے داکڑے اللہ دے اوی من بابا پنم باندے والا دوسری فو والا دوسری کو شرک مکوئی اس ہزار پہ کہ اللہ مگر جائی ان لا یحب المصرفین یقینا اللہ مین نے کہی نے اسراف کو ان کو سرا وا میرا نام ہے حمولت و فرشا وخلقنا من الانام یا وانشا من الانام او پیدا کړی دی الله د سارونا حمولتن و فرشا حمولتن بارگیر و فرشا او غیر بارگیر حموله چه باروری فرش چه بار نوری چیت حمولتن دنگ و فرشا او چیت زنی چیتی نو یا حمولتن بار بارا و فرشا او پارا دو غوڑی دلو او دو سملاستو دو علالی چه علالی کی او پاقی بانی چه اندن غوختی نخوری و فرشا حمولتن و فرشا یا دادی یو ساری دو حالتی کل ساروی چه کم دن آغا نیغ روانی او کل چه تیز چی ناغا بیا بلکل دادی چی لکزمه که سر لگی دلی شیخ القرآن رحمه الله واقع شیخ سر ذکر کئی چه آغا میاو علینا حسینلی رحمه الله یو زائد تا بیان لگلیو